शिवांगी इस उम्मीद में भी अपनी खुशी ढूंढ रही थी, हालांकि अनिरुद्ध को खुद नहीं पता था कि वो ये सब कैसे करेगा, लड़ेगा कैसे, जीतेगा कैसे, अभिमान को हराएगा कैसे। फिर भी उसने सोच लिया था कि अगर वो जीत गया तो बारात लेकर रघुवंशी मेंशन जरूर आएगा। वहीं दूसरी तरफ शिवाय कब से दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। शिवाय का भी मन था कि वो भी दो आंसू टपकाकर अपना मन हल्का कर ले, लेकिन वो तो शेर था, रो कैसे सकता था। शिवांगी सो गई थी, लेकिन उसने अनिरुद्ध का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। अनिरुद्ध ने जैसे तैसे शिवांगी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, झुककर उसके बालों को किस किया, ब्लैंकेट से उसे कवर कर दिया। अनिरुद्ध शिवांगी को समझा चुका था। फिर वो उठकर बाहर की तरफ आने लगा तो उसकी टक्कर शिवाय से होते होते बची। शिवाय कुछ बोल नहीं रहा था और अनिरुद्ध शिवाय से बोलना नहीं चाहता था। अनिरुद्ध शिवाय को क्रॉस करता हुआ जाने लगा तो शिवाय बिना पलटे बोला, तुमने जो शिवांगी से वादा किया है उसे निभाओगे? अनिरुद्ध बोला, वादा तोड़ना तो मैंने खुद रघुवंशी फैमिली से सीखा है, और रघुवंशी फैमिली चाहती है कि मैं वादा निभाऊं। ये सुनकर शिवाय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे याद था जब अभिमान आराध्या की शादी हुई थी तब शिवाय ने भी अनिरुद्ध से कुछ वादे किए थे, पर उसे नहीं पता था कि अभिमान उसे इतना कुछ सुनवा देगा, वो भी एक ऐसे लड़के से जो शिवाय को इतनी इज्जत देता था। शिवाय ने पलटकर कहा, रघुवंशी फैमिली तो बेकार है, वादे से मुकर जाती है, लेकिन तुम तो अच्छे हो, तुम भी वादे से मुकर जाओगे। अनिरुद्ध ने भी पलटकर शिवाय को देखा और बोला, हाँ मैं भी पलट जाऊंगा, क्योंकि अच्छे के साथ ही अच्छा होता है, बुरों के साथ अच्छा करना मेरी फितरत में नहीं है। इतना कहकर अनिरुद्ध वहां से चला गया और शिवाय उसे जाकर भी रोक नहीं पाया। अनिरुद्ध जब बाहर आया तो पूरी रघुवंशी फैमिली सोफे से उठकर अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध ने सबको इग्नोर किया और वहां से चला गया। अवनीत ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर इशारा किया और फिर वो भी अनिरुद्ध के पीछे पीछे चला गया। अनिरुद्ध मेन गेट के बाहर आ चुका था जहां अभिमान अभी भी खड़ा हुआ था। सुबह के 6 बज गए थे, थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई थी। अनिरुद्ध ने अभिमान को देखकर कहा, समझाया तुम्हारी बहन को, समझ गई है वो, संभाल लेगी खुद को, लेकिन अब अपनी बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें बर्बाद किए बिना तो मुझे चैन पड़ेगा नहीं। और तभी पीछे से अवनीत आया, उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ी और बोला, चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। अनिरुद्ध ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, चीजू मैं चला जाऊंगा, बच्चा नहीं हूँ, बचपन से इसी मेंशन से गया हूँ। ये जो खड़ा है ना अभिमान, इसने मुझे बहुत सुनाया, बहुत ताने मारे हैं, इसे बहुत इनसिक्योरिटी होती है ना कि मैं इसके पापा को चुरा लूंगा। इसकी सारी इनसिक्योरिटी मैंने कल रात ही खत्म कर दी। अब मैं इसके पापा से प्यार की उम्मीद नहीं करूंगा, बल्कि अब बिजनेस में बीट करूंगा। आप देखना, बहुत जल्द रघुवंशी फैमिली बर्बाद होने वाली है। इतना कहकर अनिरुद्ध वहां से चला गया और अवनीत जाकर भी उसे रोक नहीं पाया। अवनीत ने फिर अभिमान को देखा। अभिमान पूरी रात नहीं सोया था, वो भी ना जाने कितनी बार अपने आंसुओं को बहने से रोक चुका था। उसे एक सपोर्ट चाहिए था जो उसे मिला नहीं। अवनीत ने अभिमान को देखा तो अभिमान एक कदम अवनीत की ओर बढ़ा और तभी एक कड़कती हुई आवाज दोनों के कानों में गूंजी, खबरदार अभिमान, अगर तूने अवनीत से मदद लेने की कोशिश की और यहाँ मत खड़ा रहे, जितनी जल्दी हो सके चला जाए यहाँ से। वो कोई और नहीं शिवाय था जो अभिमान को डांट रहा था। अवनीत ने शिवाय को देखकर कहा, जो हो गया सो हो गया, शिवांगी अब ठीक है, कम से कम अभिमान को अपना पक्ष तो रखने दो। शिवाय बोला, इसे जो करना है कर ले, लेकिन मेंशन में नहीं आएगा, समझा दो इसे अवनीत, और अगर तुम्हें अभिमान पर इतना ही तरस आ रहा है तो अब की बात तुम भी मत आना। इतना कहकर शिवाय तो वहां से चला गया और अवनीत तो आंखें फाड़े शिवाय को जाता हुआ देख रहा था। अवनीत को भी गुस्सा आ गया, आखिर वो भी तो कल से सब कुछ ठीक करने पर ही लगा हुआ था। उसने अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे गाड़ी की तरफ खींचता हुआ बोला, तू चल मेरे घर चलकर बात करते हैं। अभिमान ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, नहीं आप जाइए, मैं इतना कमजोर नहीं कि खुद को संभाल ना सकूं। अवनीत ने अभिमान के दोनों गालों पर हाथ रखकर कहा, आंखों को देख अपनी, तुझे क्या लगा ये आंखें तेरी बात मानती हैं? नहीं मानती, कब से कह रही है दो आंसू टपक नहीं दे, लेकिन तूने इन आंसुओं को बाहर आने की परमिशन नहीं दी। अभिमान अवनीत से थोड़ा दूर जाता हुआ बोला, नहीं इन आंखों को मेरी बात माननी होगी। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया। वो पैदल जा रहा था और अवनीत जाकर भी उसे रोक नहीं पाया। इतनी कोशिश के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। अभिमान मुश्किल से 2 किलोमीटर चला होगा कि पुलिस की जीप जाकर उसके सामने रुकी। उसमें से इंस्पेक्टर बाहर निकला। अभिमान हैरानी से इंस्पेक्टर को देख रहा था और इतने में इंस्पेक्टर बोला, अभिमान रघुवंशी, यू आर अंडर अरेस्ट। अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे लगा अनिरुद्ध ने ये सब किया है। अभिमान बोला, लेकिन मैंने क्या किया? इंस्पेक्टर ने कहा, इतने इनोसेंट मत बनिए मिस्टर रघुवंशी, तुमने सुभाष का मर्डर किया है। ये सुनकर अभिमान की आंखें और फैल गई। वो बोला, आप होश में तो है इंस्पेक्टर, क्या बकवास किए जा रहे हैं, मैं कल शाम को ही उससे मिलकर आया हूँ। इंस्पेक्टर बोला, और उसका मर्डर भी कल शाम को ही हुआ है, वो भी आपकी गाड़ी से। अभिमान और ज्यादा हैरान हो गया। कल शाम को ही तो उसे सुभाष ने सारे प्रूफ दिए थे और आज उसे सुभाष के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट किया जा रहा था। अभिमान बोला, सर आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मेरी बात सुनिए, मैंने सुभाष को नहीं मारा। इंस्पेक्टर बोला, क्या वो तुम्हारा खास आदमी नहीं था? अभिमान ने कहा, हाँ वो मेरा खास आदमी था, लेकिन मैं उसे क्यों मारने लगा? इंस्पेक्टर बोला, क्योंकि उसने तुम्हारी बीवी का चिट्ठा तुम्हारे सामने रख दिया था और तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी बीवी की काली करतूत सबके सामने आए कि तुम्हारी बीवी कितनी कैरेक्टरलेस है। ये सुनकर अभिमान की बौहें तन गई। वो अपने गुस्से को दबाता हुआ बोला, इंस्पेक्टर तमीज से बात करो। इंस्पेक्टर ने कहा, क्यों मैं झूठ बोल रहा हूँ? सच ही तो बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा हम लोग यूं ही मुंह उठाकर यहाँ आ गए, पूरी तहकीकात करके आए हैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने पलटकर एक कांस्टेबल को देखा और बोला, गाड़ी में डालो इसे, बाकी बातें लॉकअप में होंगी। उस कांस्टेबल ने धीरे से कहा, सर ये रघुवंशी फैमिली से है। इंस्पेक्टर बोला, ये किसी भी फैमिली से हो लेकिन कातिल है, चुपचाप इसे जीप में डालो। कांस्टेबल ने अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे खींचने लगा, लेकिन अभिमान तो बहुत गुस्से में इंस्पेक्टर को देख रहा था। अभिमान भी अजीब था, कल रात खुद अपनी बीवी को कोस रहा था तो उसे बुरा नहीं लगा, लेकिन किसी बाहर वाले ने उसकी बीवी पर उंगली उठाई तो उसका खून खौल गया। कांस्टेबल ने जैसे तैसे अभिमान को खींचकर गाड़ी में बिठा लिया। करीब एक घंटे बाद अभिमान लॉकअप में बंद था और बाहर इंस्पेक्टर अभिमान को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। इंस्पेक्टर ने फोन निकाला और एक तरफ जाकर रिसीव करते हुए बोला, काम हो गया आपका, पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। दूसरी तरफ से अजय की आवाज आई, पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे लेकिन इससे पहले कि इसका बाप इसे बचाने आए, इसे अच्छे से सबक सिखा देना। इंस्पेक्टर बोला, मुझे तुमने बेवकूफ समझ रखा है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ ट्रांसफर करवा कर ऐसे ही आ गया? अच्छे से जानता हूँ शिवाय रघुवंशी चीज क्या है, उसके बेटे को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मेरी और तुम्हारी डील बस इतनी हुई थी कि मैं इसे लॉकअप में बंद कर दूं, और मैंने इसे बंद कर दिया। अब चुपचाप पैसे निकालो, वरना जो इल्जाम मैंने अभिमान पर लगाया है उस इल्जाम को ट्रांसफर करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो क्या है ना, ट्रांसफर होने और ट्रांसफर करने की आदत पड़ गई है फलपीठ चड्ढा को। दूसरी तरफ से अजय की आवाज आई, फलपीठ चड्ढा इतना हवा में मत उड़, मैं भी कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं हूँ, राजस्थान के टॉप 10 बिजनेसमैन में नाम आता है मेरा। इतने से काम के तो मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा नहीं। चल तू एक काम कर, अभिमान को लॉकअप में मार दे, सुसाइड का नाम दे देना। बलबीर बोला, मारने के 20 करोड़। बोलो बोलो डील मंजूर है तो, और उसके लिए भी तुम्हें 10 करोड़ रुपए अभी अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे और बाकी के 10 काम होने के बाद। अजय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, शिवाय को हराने के लिए उसे 20 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं लग रहे थे। वो बोला, ठीक है डन, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए भेज रहा हूँ। बलबीर चड्ढा हंसते हुए बोला, कच्चे काम चड्ढा नहीं करता, पहले पैसे ट्रांसफर करो उसके बाद काम करूंगा। इतना कहकर बलबीर ने फोन काट दिया और लॉकअप की ओर देखने लगा, जहां अभिमान गुमसुम सा चुपचाप खड़ा था। बलबीर बोला, आज तेरी सारी टेंशन दूर कर दूंगा अभिमान, तुझे हमेशा के लिए इस दुनिया से रवाना कर दूंगा, 20 करोड़ की डील बुरी तो नहीं है। दूसरी तरफ अजय ने फोन काटा, उसके बराबर में नित्या बैठी हुई थी। नित्या बोली, क्या कहा उस चड्ढा ने? अजय ने कहा, 20 करोड़ में मान गया। नित्या खड़ी होकर बार काउंटर की तरफ गई और वहां से 2 ड्रिंक बनाकर ले आई। उसने एक ड्रिंक अजय की तरफ पढ़ाई और बोली, फिर तो सेलिब्रेशन बनता है। अजय ने भी ड्रिंक ले ली और नित्या अजय के पास बैठ गई। दोनों ने ड्रिंक एंजॉय की। अजय ने गिलास टेबल पर रखा और बोला, नित्या असली सेलिब्रेशन तो तब होगा जब रघुवंशी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, अभिमान की मौत होगी और रघुवंशी फैमिली धीरे धीरे बिखरती चली जाएगी। नित्या हंसते हुए बोली, अभिमान की मौत होगी और सारा इल्जाम अनिरुद्ध पर लगेगा, रघुवंशी फैमिली अनिरुद्ध को ही गलत समझेगी कि उनके बेटे ने अनिरुद्ध के टॉर्चर की वजह से सुसाइड कर ली। कितना मजा आएगा जब रघुवंशी फैमिली अपने बेटे की लाश पर रोएगी, मैं तो अभी से ये सब सोच सोच कर खुश हो रही हूँ। दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी सोचता चला जा रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि रघुवंशी फैमिली बर्बाद हो जाए, और तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। दूसरी तरफ युग ने बाइक मेंशन के बाहर रोकी और अपनी चाबी घुमाता हुआ अंदर आ गया। अंदर जाकर उसने सबके चेहरे पर टेंशन देखी तो युग मनी मन बोला, इन सबको क्या हुआ, ये लोग तो हमेशा हंसते रहते हैं। फिर वो आर्या की तरफ देखकर इशारे में कुछ पूछने लगा, तो आर्या ने उसे अपने साथ अंदर आने का इशारा किया और युग चुपचाप आर्या के पीछे पीछे एक कमरे में चला गया। आर्या ने युग को सब कुछ बता दिया। करीब 20 मिनट बाद युग गुस्से में दांत पीसता हुआ बोला, लेकिन अभिमान तो बाहर नहीं है, तो कहाँ गया वो? आर्या नमाको से बोली, मुझे नहीं पता कहाँ गया। युग ने भी गुस्से में कहा, मुझे तो समझ नहीं आता मामू ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक बार अभिमान की बात तो सुननी चाहिए थी। मानता हूँ अभिमान से गलती हुई, लेकिन आप भी जानते हो कि वो अकड़ में कुछ भी कर देता है, उसे समझाने के बजाय आप लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। मैं अभी जाकर मामू से बात करता हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही पलटा शिवाय से टकरा गया। शिवाय ने अगले ही पल एक चांटा युग के गाल पर जड़ दिया और युग का चेहरा एक साइड हो गया। युग को कुछ समझ नहीं आया कि शिवाय ने उसे चांटा क्यों मारा, वो हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय ने युग का कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, अभिमान उदयपुर गया था ना, और तुझे पता था लेकिन तूने किसी को नहीं बताया। क्या युग को सच में पता था कि अभिमान उदयपुर क्या करने गया?